Opowiem ci to tak jak Andersen sensem. Jestem jednym z najlepszych MC. Robię tu to tak, taka gadka na pręce. Robimy tu rap, taka klatka na gębę. Nie szliśmy za trendem, robiliśmy właśnie tak. I pomimo lat mamy banger habitat. Rymy niepojęte, brat to perka skład. Masz przed sobą legendę, szach i mat. Opiszę ci to tak jak Tolkien obrazem. Na szczyty taczaliśmy głaz za głazem. Za szczyty zbieraliśmy raz za razem. Pasożyty zjadaliśmy swym przekazem. Każdą chorą fazę obracaliśmy w ekstazę. Każdy zapis zdarzeń tworzyliśmy okazem. Na honorze skazę ścinaliśmy żelazem. Ci żywisz urazę, że przespałeś tą oazę. Wszyscy wyszliśmy na prosto, habitat. W rękach niesiemy rzemiosło, habitat. Dziś lecimy zbyt głośno, habitat. Skąd to się wyniosło, habitat? Wszyscy wyszliśmy na prosto, habitat. W rękach niesiemy rzemiosło, habitat. Dziś lecimy zbyt głośno, habitat. Skąd to się wyniosło, habitat? Każdy z moich ludzi bardzo dobrze wie, skąd to się wyniosło, habitat. Właśnie tak. Tu się wychowałem, tu spędziłem chwilę pomiędzy blokami. Każdy z moich braci zawsze sobie poradzi. Wyszliśmy na ludzi, co nie to nie koniec sagi. Idziemy się bawić i wiemy, że na dziś możemy problemy składzić. Płoniemy niczym kanabis. Wypaliłeś nabi, zasady jak Hammurabi. Pamiętam o drodze wtedy, kiedy wchodzę na bit. Tak jest tam, skąd pochodzę, to mój habitat. Rymy niepojęte, brat, znik elaborat. Żaden z moich braci nie obawia się jutra. Miał więcej sesji niż pozycji Kamasutra. Brał udział w misji, w której to miejska pusza. Daje w kościach musztra, nikogo nie rozpuszcza. Już tak od lat co dnia śmiało podwiat. Trwałość do dnia, kiedy całość zgaśnie jak pochodnia. Jeśli występy przeciw bliskim, to zbrodnia. Wycięcie korzeni jest jedną z jej ognia. Wszyscy wyszliśmy na prosto, habitat. W rękach niesiemy rzemiosło, habitat. Dziś lecimy zbyt głośno, habitat. Skąd to się wyniosło, habitat? Wszyscy wyszliśmy na prosto, habitat. W rękach niesiemy rzemiosło, habitat. Dziś lecimy zbyt głośno, habitat. Skąd to się wyniosło, habitat? Własny mikrokosmos, mikrokosmos. Gdzie czuję się cząstką, czuję się cząstką. Gdzie czuję się bosko, czuję się bosko. Gdzie jest mi beztrosko, gdzie narzucił los to, narzucił los to. To czuję się mocno, czuję się mocno. Są mocne stąd to, mocne stąd to. Wracamy non stop, wracamy non stop. Boka, boka, trzy, boka, boka, trzy. Do K, 2014, tak zwłaszcza D.